Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Bugün konuğumla birlikte Büyükada'dan kayıt yapıyoruz. Uzun zamandır kendisini ağırlamak istiyorduk. Ama son Büyükada'daki gelişmelerden sonra çok denk geldi ve sevgili Serhan'a da bizimle. Serhan hoş geldin. Merhaba, herkese merhaba. Seni kısacık bir takdimim gerekecek. Şair, yazar ve akademisyen ve kültür politikaları alanında bağımsızlarla çalışmayı önemseyen, bununla ilgili de sivil öneriler geliştirmeyi ve bununla da ilgili birçok çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konunun önemli isimlerinden birisin. Uzun uzun esasında aktarmayacağım senin bilgilerini çünkü zamanımız az. O nedenle de diyorum ki sevgili dinleyicilerimize, bizim Dünya Mirası Adalar Facebook, Twitter ve Instagram'dan senin bilgilerine bakabilirler. Ama ben yine de bir iki bir şey eklemek istiyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Santral İstanbul'un da kurucu direktörüydün aynı zamanda. Ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sahne ve gösteri sanatları yönetimi, tasarım kültürü bölümlerinin de kurucu başkanlığını üstlendin. Birçok kitabım var. Bunları da sayacak vaktimiz olmadığı için kısa. Saymayalım ama Açık Radyo kurucularından olduğumu söyleyebiliriz. Daha oraya gelmedim bir dakika. Tamam, ama çok tamam, güzel. Tamam. Senin için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Açık Radyo'nun. Doğru, belki de ilk önce onu demem lazımdı. Yakinen tanıyor herkes seni. Çünkü ben de geçen sene bu pandemi sürecinde psiko çöküntü günlüklerini her gün böyle heyecanla bekliyordum. Senin sesinden de dinlemek çok hoştu. Bir de başka bir programın daha vardı öncesinde. Açık Radyo'daki program kurulduğu dönemde bir 6 ay süreyle Bakılık Dünya idi. Gece yarıları 12-1 arasındaydı. Sonra birkaç yıl sonra da hemen Pandispanya diye bir İspanyol arkadaşım Antonio Jurado ile birlikte bir de her türlü Latin sosundan arındırılmış tek bir İspanyol programı yapıyorduk. Pandispanya. Evet efendim. Şimdi ben de okumakta olduğum kitapla ilgili söylemek istediklerim var. Geçen yüzyılın ortasında çocukluk nesneleri. Yani ben bunu bitmesin diye böyle yavaş yavaş okuyorum. Ya biterse ne olacak diye, ama bir de son kitabın var, şiir kitabın, Dökmeden Sayılan Zaman. Evet. Sanırım hazırlıkların da var başka kitaplar üzerine mi? Bir tanesi yeni çıktı, bir Ethel Adnan derlemesi Pera Müzesi'ndeki sergiden sonra. Evet, serginin sonlarına doğru aslında çıkabildi. 8 tane Ethel Adnan kitabından bir derleme çeviri. Bir de biraz önce konuştuğumuz psikoçöküntü günlükleri nin de içinde olduğu Sonun Fenomenolojisi kitabı iki arkadaşımla birlikte çevirdik. Herhalde önümüzdeki günlerde matbaadan gelmiş olacak. Franco Bifo Berardi'nin, o da Açık Radyo dinleyicilerinin tanıdığı isimlerden biri. Evet. Ben de seninle ilgili önemli bir şey daha burada söylemem lazım. UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği ve kültürel ifadelerinin çeşitliliği komite başkanlığı yaptın. Bir de Efsane Fol dergisi var. Onu anmadan geçmeyelim, değil mi? Sonradan efsane olmuş, evet, diyelim. Evet. Boyutları itibariyle epeyce eleştiri aldığımız bir 90'ların ortalarında sonlarına doğru sona ermiş olan, 9 sayı çıkmış olan bir dergi. Peki, şimdi dinleyicilerimize ben bir küçük girişle bugünün konusunun bir özetini yapmam gerekiyor. Çünkü geçen hafta boyunca gündemin üstünde hep Büyükada vardı. Büyükada iskelesi, sosyal tesisinin işgaliyle ilgili epey de sorunlu geçti. Hala da geçmekte. O nedenle ben kısacık şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Çok eskiye gitmeden, zamandar çünkü. 2005 yılında bu iskele sosyal tesis olarak İBB'ye devrediliyor, üst katı. 2011'e gelindiğinde şehir hatlarına geçiyor burası. Uzun süre boş, atıl kalıyor. 2018'de ise şehir hatları bu alanı 10 yılına TÜGVA'ya kiralıyor. Aylık 2500 gibi bir kira sanırım. Bu süre içinde değişik organizasyonlara da kiralandı. İşte kına gecesi, düğün falan gibi bazı şeyler de yapılmış burada. O da tespit ediliyor. Ve sonra kira sözleşmesi feshedilerek bu nedenle İBB'ye geri verilmesi talep ediliyor. Şehir hatları da Şubat 2021'de sözleşmeyi feshedip tekrar İBB'ye veriyor. Mekanın tahliyesini istiyor ve kaymakama da bunu yazıyla bildiriyorlar. Bunun üzerine TÜGVA yürütmeyi durdurma kararı aldırıyor. Daha sonra da idari mahkeme bu kararı kaldırıyor ve kaymakamlığa tekrar yazı yolluyor. Alanın tahliye edilmesi için TÜGVA tekrar mahkemeye başvuruyor fakat itirazı reddediliyor. Haziran'dan beri alan boşaltılması gerekirken boşaltılmıyor. Bu arada tabii kaymakamın Mardin'den, yani Mardin Kayyum Belediye Başkanlığı yaparken 2018'de de adaya tayini çıkıyor. Kaymakamla da ilgili epey bilgiler var. Tabii bu şey konularına girmeyeceğiz biz, hukuk boyutuna, ama dinleyicilerin anlayabilmesi için bunları da söylememiz lazım. İşte bazı yolsuzluklar vesaire dönemin basında da yer alıyor. Velhasıl 5 Haziran'da tayini çıkıyor kaymakamın. 9 Haziran'da da TÜGVA'ya kiralama yapılıyor. Esasında özetle bütün bu olup bitenler, Adalılar uzun süre buraya hiç giremediler. Ama onun yerine dışarıda, yani adanın dışında yaşayıp vapura binerek buraya gelen beyler, yani erkekler diyorum özellikle, çünkü gördüğümüz hep erkeklerdi oraya gelip gördüklerimiz. Ve anahtarı da buranın tek kişide. Yani bir cins prens adalarında yaşarken biz kullanamazken başkaları tarafından rahatlıkla kullanılıyor. Bütün bu olaylar olduktan sonra da tabii devletin iki şeysi de karşı karşıya kalıyor. Bir tarafta polis, bir tarafta da zabıta ve bunun üzerine de Canan Kaftancıoğlu özellikle buraya geliyor ve buranın tüm adalıların, özellikle gençlerin kullanmasından ve tüm İstanbulluların kullanması gerektiğini söylüyor. Ve tabii sen de kültür vizyonu üzerine çok kafa yormuş biri olarak dedik ki Serhan Ada'ya soralım burası böyle. Tabii ki sihirli formül istemiyoruz ama yani burada gençler dediğimiz nedir? Orada bak şeye bakacaktık, onu bilemiyordum. Bu İBB'nin işlettiği yerlerin ismi neydi? Şehir hatlarının üst katını. Biltur mu? Öyle bir şey yani. O modelden bahsetmiyor Beltaş herhalde. Beltur. Tamam. Beltur modelinden bahsetmiyor değil mi? Yani çay kahve satılan bir yer değil. Yani halkın kullanacağı her anlamda. Tabii neden bahsettiğini anlamak için kendisine sormak lazım. Ama kim derdi ki Principio iskelesi terası bir yer olarak tarihe geçecek 2021 yılının sonlarına doğru. Çünkü sonuçta iskelenin üzerindeki küçük bir mekandan bahsediyoruz. Ama o mekan bu müsadere, kanun, kaymakam, İBB, Beltur filan derken bu anlamda bir yer oldu. Tarihi oluşmuş oldu şimdiye kadar yokken. Ve de böyle bir gençlik söylemi var ama gençlik ortada yok. Ne vermek istemeyenler ne de devredilmesi söz konusu olanlar ortada yok. Dolayısıyla hani benim bir vizyon önerme ne yeteneğim ne de geleneğim olmadığı için belki birlikte sorular üreterek o soruların da muhataplarına ulaşmasını umarak ilerleyebiliriz. Yani adanın gençleri nerede? Neler yapıyorlar? Bu mesele hakkında ne düşünüyorlar? Bu meselinden bağımsız, biraz daha bunun ötesinde, biraz daha ufku açık düşünmek lazım ki sonra bu meseleye de gelsin. Yoksa tek bir mekanı kullandıralım derken ne yapılmalı üzerine gençleri de dar düşünmeye zorlamak olabilir. Ama onların kendilerinin tarafı olacakları, aktörü olacakları, paydaş kelimesini o kadar sık kullandık ki onu da yıprattık galiba. Doğrudan içinde olacakları diyelim bir süreci önünü açarak, onlara bir şey önermeden, gençlerin yerine konuşmadan, kendimizi koymadan mümkünse iyi olur. Burada Kaftancıoğlu'nun söylediğinden farklı bir şey söylemeye de çalışmıyorum. Eğer gençlerin yeri olacaksa, her zaman genç kalanların da yeri olabilir aynı zamanda. Dolayısıyla bu süreci nasıl işletiriz üzerine kısa bir süre kafa yorulursa ve İstanbul'da var olan, çok farklı yerlerde duran bilumum gençlik örgütlenmeleri, platformları, kolektifleri her neyse, onlar adanın herhangi bir yerinde veya ne durumda olduğunu bilmiyorum, meşhur Principe iskelesi terasında bir araya gelerek birlikte bir şeyler konuşur. Önce sorularını doğru soru. Doğru soru, ben hep onu söylüyorum. Doğru soru çözümün yarısı. Doğru formüle edilmiş bir soru zaten doğurgan. Onun için bu yapılabilirse belki o zaman gerçekten gençlerin kurguladığı da onların hayalleri üzerinden kurulmuş bir yapıya doğru gitmek mümkün olabilir. O zaman onlar da nasıl sokağa çıkmayarak ölmelerini engelledilerse her zaman genç kalanların, belki orada onlara da bir yer açarlar. Yani burada gençlikten ziyade özgür bir mekan olması ve orada yani adaya dair bir geçişi, bir hatırlatmayı yapabilmek, denize dair çoktan unuttuğumuz ve gözden çıkardığımız ve müsilajlarla giderek bizden olmaktan çıkan denize dair bazı kurguları birlikte hayal edebilmek de çok önemli. Ve tabii buna benzer olaylarda sanatın bir tür aydınlatıcı, bir tür kışkırtıcı bir rolü olabiliyor. Dolayısıyla çağdaş sanatçıları iskele, teras bile olması şart değil, iskele yapısı, etrafı üzerinde düşünmeye, bir zamanlar Fulya Erdemci'nin mesela sokak sergileri vardı. Onun gibi şeylerle düşünmeye sevk ederek belki buraya dikkati çekmek ama aynı zamanda gençlerin de dikkatini çekmek mümkün olabilir doğrusu. Evet. Sahan, şimdi adanın özel bir problemi daha var. Belki diğer ilçelerden farklı olan, hiç kamusal alanı yok. Yani tamam 3 ay sokaklarda vesairelerde, açık havada yani toplanmak, bir şeyler yapmak mümkün. Ama geri kalan o kış süresince ne bir tiyatro, ne bir konferans, ne bir söyleşi, ne bir sergi alanı, yani buluşulabilecek hiçbir alan yok. Hatırlarsan yani biz bu Biyaneli de bir farkındalık yaratması için yüzen bir Mavna'nın üzerinde bir küçük ada yaratarak üzerinde kamusal etkinlikler yaptık. Bir ekoloji maratonu yaptık. Çünkü yerimiz yok gerçekten. Yani bu kadar durum ortadayken adalara ait olan da bu mekanda senin dediğin gibi bir şey yapmak çok uygun olur. Ama bir taraftan da bu bölge biraz diğer ilçelerden farklı, yani çok kültürlülüğün çok fazla olduğu bir yer. Yani her bölgeye bu kültür vizyonu denilen şey neyse, mesela bu ada için bambaşka şekilde düşünülmesi lazım ve bu kültür dediğimiz şeyin içinde bu bütün bu gençlerin içinde olması lazım. Yani burada işte klasik müzik orkestrasında çalışan gençler var. İşte atletizm, sporcu olanlar var, çok farklı kültürlerden var. Bütün bunları burada buluşturmak önemli değil mi? Kesinlikle. Zaten birkaç bir şey belki ben adada yaşamayan birisi olarak söyleyebilirim. Bir kere adalar şeyi koruyorlar, ada özelliklerini. Yani başlarına başka bir talihsizlik de gelebilirdi. Bir an öyle düşünelim. Hep aklıma uzun zamanlar geçirdiğim adı sonradan Ali Bey olmuş Cunda geliyor. Mosonisi. Hı-hı. Güzel kokan ada. Orada öyle bir talihsizlik, tarih haline geldi ki karaya bağlanıverdi. Ada olmaktan çıktı. Sonun başlangıcı. Adalar hiç olmasa ada olmaya devam ediyorlar. Bir büyük hayal kurulmuş olabilirdi ve adalar da Marmaray'ın devamından buraya bağlanmış olabilirlerdi. Ada olmaktan da çıkabilirlerdi. Onun ötesinde bir başka özellik gerçekten Türkiye'deki kültürel çeşitliliği de yansıtıyorlar tümüyle. Hatta artısı var. Ben gelirken gene Yunan plakalı bir otobüsten inenler vardı. O nedenle de hemen karşıda oturan gençlerin İstanbul'da yaşayanların da ilgisini bir ada özelliği olması nedeniyle sadece gidip başımıza yapma çiçeklerden taşlar taktığımız bir yer olmaktan çıkması anlamında şey yapabiliriz ama ben bu kamusal alan denen şeye biraz daha dar ve geniş bakıyorum. Dar bakıyorum çünkü insanlar kafelerde, barlarda kış ortasında oturabiliyorlar bir tane ısıtıcıyla. Tıpkı şeyin air condition'ın hayatımızın bir parçası haline gelmesi gibi bu ısıtıcılar da işte tüp gazla çalışan filan hayatımızın bir parçası oldu. Dolayısıyla istendikten sonra adanın sokakları da bu şekilde kullanılabilir. Geniş alanlar ille... İhtiyacım var. bu kadar iklim krizinde artık bizim sokakta... Hayır, anladım ama yani bu iki gün, beş gün ısıtılmasından bir şey... ya iş yapmak amaç olduktan sonra o araçtan bahsediyorum. Sürekli sokakları ısıtalım diye söylemedim. Şunun için yani çözüm üretilebilir alan yaratmak anlamında... Bazen iki yapı arasındaki bir arsada bile bir şey yapılabilir ve o çok dikkat çekici olabilir. Önemli olan insanların önce ilgi odağını biraz bu tarafa doğru çekebilecek işler yapmaktır. Ve sanatın burada çok etkili bir şey olacağı kanısındayım. Ama bunu böyle bir ille bir bienal, ille bir sergi gibi değil de kendiliğinden gelişen bir şey halinde tabii... Şu soruyu sormak durumunda. Bir de şunu söyleyeyim. Sen biraz önce bahsederken haklı olarak idari durumundan bahsettin. İlçe dedin. Ben onlara adalar demeyi tercih ediyorum. Evet başında bir kaymakam var, bir de belediye başkanı var filan ama onlar herhalde tarihin çok eski dönemlerinden beri şu karadan kopmuş parçalar olarak başka bir yapıları var. Ve o derindeki yapı kaymakamı filan belediye başkanını tanımıyor. Dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz konuda mesela yerel yönetim hiç yok. Ben belediye başkanı yok diye sormuyorum. Kişisel olarak sormuyorum. Ama yönetim olarak, vizyon olarak, ilgi olarak, merak olarak yok. Evet. Bu soruyu sormak durumundayız. Çünkü bu insanlar da bir yandan kaymakamdan farklı olarak hani o kayyumdu, şuydu, buydu ama burada yaşayanların oylarıyla geldiler sonuçta. Bir sorumlulukları var. Onu hissedebiliyorlar mı? Biraz önce dedi ki yani devletin zabıtası. Hayır, o insanlar burada oy verenlerin sonuçta kurdukları yönetimin zabıtası. Neredeler? Mesele orayı korumak da değil. Yani bir terası müsaade ettik, yok efendim kuşatma altına aldık, teslim aldık meselesinden öte burayı sahiplenmek anlamında. Sizin yürüttüğünüz UNESCO çabası var. Onun için bunu konuşulur hale getirmek için belki sanatın ve İstanbul'da var olan diğer gençlik şeylerinin o durumda da tırnak içinde akil insanların müdahil olmadığı bir ortamdaki önce kendi kendilerine güzel bir vakit geçirerek ve de kışı belki de tam tersine lehte kullanmak mümkün. Sakin olduğu zamanlarda gelip kafa patlatmaları. Çünkü yazın başka bir telaş yaşanıyor burada. Kim geldi, kim gitti, niye geldi o kargaşada anlaşılmıyor. Kesinlikle öyle. Peki burada senin seçtiğin çok güzel bir parça var. Onu anons eder misin bize? Memnuniyetle. Ben çok gencecikken bir bursla belediye gitmiştim ve o sırada aldığım bir plakla Alberto D'Amico'yu tanıdım. Alberto D'Amico 68 kuşağının önemli isimlerinden biri ve Venedik'teki popüler Venedik müziğini keşfedip tekrar yorumlayarak kullanmış birisi. Bu albüme de adını veren parçanın adı Arriva i Barbari, Barbarlar Geliyor. O sırada Venedik'te petrokimya tesisleri Marghera Limanı'nda ilk defa kurulup Venedik'in canını okumaya başlamışlardı. Ve Barbarlar Geliyor, Luisa yanlış hatırlamıyorsam oradaki kadının ismi parçada. Gel Pruva'ya saklanalım ve nasılsa bu deniz bize çok balık verir diyor ama en büyük barbar da Doge diyor, yani yöneticileri, yani Duka. İçerideki Yunanlılardan ve Roma'dan çaldığı mermerlerle bizim sırtımızda taşıtarak saraylar yaptı diyor. Çok güzel bir sözleri, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Serhan. Çok güzel bir parça seçtin bizim için. Evet, yani adalar ve oradaki dönüşüm derken tabii Venedik ister istemez iyi bildiğim bir şehir olduğu için aklıma geliyor başından geçenler. Peki, şimdi tabii kültür vizyonu diyoruz, kültür politikaları diyoruz. Ama yani bu ulus devlet modelinin içerisinde böyle bir kültür vizyonu tek bir paketmiş gibi her yere nasıl uygulanabilir? Yani hatta İstanbul'un her ilçesi, yani Türkiye'nin her yeri için farklı bir kültür politikası, vizyonu gerekmez mi? Evet, yani binlerce örnek verilebilir ama şöyle söyleyebilirim. Uzun süre kültür politikası ulus devletlerin görevi ve alanı olarak algılandı. Kurgulandığından beri. İşte hatta modeller konuşulurken yakın zamanda arkadaşım Füsun Üstel'in de kitabı bugün baskıya girecekti. Merakla bekliyorum. Modeller konuşulurken Almanya modeli, İngiltere'nin sanat konseyi üzerine kurulu modeli ya da karması olan Hollanda modeli falan gibi şeyler konuşuluyordu. Ancak son 15-20 yılda bir değişiklik yaşandı. Dünyada yaşanan değişikliğe de paralel olarak. Bir, bence ulus devletlerin ne niyeti ne parası var ulusal kültür politikası uygulamak. Çünkü o sanki şöyle de algılanıyor. Ne kadar çeşitlilik öngörülürse öngörülsün monolitik, tekli bir yapı öngörülüyor. Oysa bir şey oldu. Biraz önce senin söz ettiğin bu kültürel çeşitlilik sözleşmesi dolayısıyla ki sözleşme Türkiye ancak 12 yıl sonra taraf oldu çünkü bu Kürtçe çekincesi, korkusu diyelim nedeniyle. Ama oldu 2017'de, iyi ki de uğraştık onun için zamanında. 150'den fazla ülke bu sözleşmenin tarafı dünyada ve hepsi kültür politikalarını çalışıyorlar. Hmm. Uluslararasılaştı bir. İki, çok şehir oldu ve o şehirler Covid'de en büyük darbeyi yiyen İstanbul, New York, Londra, Milano değil, daha küçük ölçekli yerler öne çıkmaya başladı. Ve onlar da kendi kültür politikaları üzerine kafa yorarak, benim iyi bildiğim Ayvalık'tan bir örnek vereyim. Yani Balıkesir'in Susurluk ilçesi ile efendim Ayvalık ilçesinin kültür politikaları bir olabilir mi? Bir sürü bakımdan. Ya da İstanbul'un kültür politikasıyla hemen yakındaki İzmit'in bir olabilir mi? O nedenle de çok haklısın. Yani adalarda farklı bir bakışın tam da UNESCO adaylığını belki bir vesile, bir bahane, bir gerekçe olarak kullanıp değerlendirmek son derece doğru olur. Tıpkı İtalya'da Venedik'in apayrı bir kültür politikası olması gerekliliği tam gibi. Tam da burada aklıma gelen şeyi söyleyeceğim. Politikacılar adalar için adalara bir kimlik kazandıracağız diye geldiler biliyorsun. Zaten bu başlı başına politikacıların bir öyle bir ne hakkı ne görevi yani olamaz zaten. Farkında bile değiller. Rahat bıraksalar kimliğini yeter. Değil mi? Evet. Çok güzel bir bitiş oldu bence. Kimliğini rahat bıraksınlar diyorsun. Evet. Kimlikleri koy verin. Tamam. Serhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol programa katıldığın için ama seni artık Açık Radyo'da duymak isteriz. Var mı bir program hazırlığın deyip? Bütün radyo arkadaşlarına, dostlara selamlar. Beraber bir program belki bir gün yaparız. Tamam, harika. Peki, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program konuğum, şair, yazar ve akademisyen, aynı zamanda da kültür politikaları alanında çalışan Serhan Aday'dı. Adalar hepimizin diyoruz. Sağ ol Serhan. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.